Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego uchwalona przez Sejm. Boa dusiciel na placu zabaw w Poznaniu. Węża zauważyły bawiące się dzieci. W Pucku wystartowała kolejna edycja Lato z Radiem Festiwal 2019. Sejm uchwalił nowelizację kodeksu postępowania karnego. Ma on usprawnić i przyspieszyć postępowanie w sprawach karnych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Przyjęta nowelizacja kodeksu została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Według resortu rozwiązania te mają przyspieszyć postępowanie sądowe. Z uzasadnienia noweli wynika, że zmiany mają m.in. usprawnić postępowanie karne, dostosować regulacje procesowe do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego i wyeliminować błędy w ustawie. Szpitale, które wykonują dużą liczbę zabiegów i mają dobrze wykształconą kadrę, mogą liczyć na finansowe bonusy. Adam Niedzielski, pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, mówi, że jest to nowy trend, na który stawia NFZ. Zakładam się, że nikt z nas nie chciałby być leczony w jednostce, która sporadycznie wykonuje poważne operacje. Zapewne. Tylko chcielibyśmy to robić w jednostce, która ma zespół, który jest wyspecjalizowany, który ma ogromne doświadczenie, który ma wytrenowaną rękę, używając takiego kolokwialnego stwierdzenia. I takie jednostki na przykład w naszym kontraktowaniu dostają premię. Na dodatkowe środki mogą liczyć m.in. ośrodki specjalizujące się w leczeniu onkologicznym, dodaje Adam Niedzielski. Takie zabiegi, takie sposoby promowania stosujemy przy endoprotezach, stosujemy również w leczeniu zaćmy, premiujemy 10-20% nawet w przypadku ośrodków onkologicznych, te, które przekraczają pewne progi zabiegów wykonywanych. Od dziś Adam Niedzielski pełni funkcję prezesa NFZ. Zmiana nastąpiła po tym, jak z funkcji zrezygnował Andrzej Jacyna. 1,5-metrowy boa dusiciel na placu zabaw w Poznaniu. Węża zauważyły dzieci, które bawiły się na terenie Lasku Piątkowskiego. Rzecznik Poznańskiej Straży Miejskiej podkreśla, że osoby, które zadzwoniły z tą informacją, zachowały się bardzo profesjonalnie. Zawiadomili od razu dyżurnego straży, a wszystkie osoby, które były na placu zabaw, zostały cofnięte. To miejsce zostało w taki sposób zabezpieczone, że zachowano tam ciszę i spokój, żeby nie doprowadzić do wypłoszenia tego gada, bo wtedy by, powiedzmy sobie szczerze, czmychnąłby gdzieś tam w zarośla i nikt by przez jakiś okres czasu mógł w ogóle nie widzieć. A tak strażnicy przyjechali, odłowili go i przekazali go do Straży Ochrony Zwierząt. Wąż mógł uciec z hodowli, ale prawdopodobna jest też inna wersja wydarzeń. Kupujemy czy dostajemy małe zwierzątko, a po czasie robi się z tego duże zwierzę i coraz większy problem. Niektórzy uciekają się do tak nieodpowiedzialnych pomysłów, jak wypuszczenie na wolność takiego gada. Właściciel węża musi się liczyć z tym, że poniesie konsekwencje, choć boa dusiciel, jak twierdzą eksperci, nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Już dziś w Pucku kolejny Lato z Radiem Festiwal 2019. Przez dwa dni w mieście wystąpią czołowi polscy artyści. Nadawane będą audycje na żywo, a w specjalnych strefach będzie można odpocząć i zobaczyć, jak działa radio od kuchni. Do wzięcia udziału w festiwalu w Pucku zaprasza burmistrz miasta Hanna Pruchniewska. Muszę powiedzieć, że już poczułam klimat i mam nadzieję, że ten klimat będzie narastał, będzie coraz goręcej, coraz więcej emocji i zachęcam wszystkich, żeby do Pucka przyjechali, bo naprawdę festiwal zapowiada się fantastycznie. Strefy za chwilę ruszają, wieczorem pierwszy koncert dzisiaj, jutro kolejny, będzie się działo i zapraszamy serdecznie do Pucka. W ciągu dwóch dni festiwalu w Pucku wystąpią Kapela ze wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne, Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Kuniatowski i Chopin University Big Band, a już za chwilę z Puckiego Molo rozpocznie nadawanie Muzyczna Poczta KF, na którą zaprasza Tomasz Żonda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie dużo słońca, w ciągu dnia w całym kraju będzie się chmurzyć. Synoptycy zapowiadają przelotne deszcze i burze. W Opolu 28 stopni, we Wrocławiu i Rzeszowie 27, w Warszawie i Bydgoszczy 26, nad morzem od 23 do 25, w czasie burz silny wiatr do 65 km na godzinę. W nocy mniej opadów i burz, w większości regionów od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. Na przykład smartfon Honor 9 Lite za 599. Taniej o 100 zł. 4K Ultra HD 55 talii Sharp za 1599. Taniej o 200 zł. Uwaga, pojedyncze sztuki. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University, Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Objawy cery trądzikowej u dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego na skutek stresu, dlatego warto zastosować suplement diety Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Visaxinum D. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, witamy z festiwalu Lato z Radiem z Pucka. Tu jest piękna pogoda, świeci słońce, można się opalać, można spacerować po molo. I właśnie na molo my jesteśmy dzisiaj. Ale powiem kto w Warszawie. W Warszawie Halina Wachowicz i Michał Jakubik. Tutaj Ewa Lipowicz, Marcin Kociemba i Tomasz Żąda. Do 13 będziemy razem. Zapraszam Państwa, jeśli Państwo chcą zamówić jakiś sobie utwór, to tutaj jest taka możliwość dzisiaj. Wraz ze mną jako pierwszy pan Wojtek, który pojawił się jeszcze grubo przed 11. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd pan przyjechał? Przyjechałem z małej wioski koło Pucka ze Smolna. Dowiedziałem się, że Trójka festiwalem ma być tutaj w Pucku. Nie mogłem przepuścić takiej okazji, aby przyjechać i zobaczyć na żywo w mieście, gdzie niedaleko mieszkam. Trójkę spełniło się kolejne marzenie. Lista przebojów i muzyczna poczta z miasta, gdzie była możliwość zobaczyć. No, trudno byłoby przegapić taką okazję i nie spotkać się z takimi wspaniałymi dziennikarzami jak w Trójce. Czyli będzie pan z nami również jutro i koncerty również pan jakieś zaliczy, nie tylko audycje radiowe. Oczywiście. Tak jest. To zapraszam. Plan. Co dzisiaj zagramy? Zagramy za chwilę Jeana Michela Jarra, jeżeli jest taka możliwość. I przed utworem, jeżeli można, chciałbym pozdrowić całą rodzinkę. No, która... córki są wraz z nami. Tak, są córki wraz z nami. Chciałbym pozdrowić całą rodzinkę w Brzesku, w Smolnie i chciałbym pozdrowić kolegę Piotra ze studiów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Gramy Jean Michel Jarre. Jean-Michel Jarre w muzycznej poczcie UKF z Pucka. Zapraszamy Państwa tu do nas. Mogą Państwo przyjść, zamówić swoją ukochaną piosenkę, tak jak zrobi to za chwileczkę Gabriela. Dzień dobry. Dzień dobry. Co wybrałaś dzisiaj? Pola Muńka z Tolczyka. Muniek Staszczyk jest Twoim ulubionym artystą? Również lubisz Tilaf? Tak. To posłuchajmy. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Pola, ty musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. Zespół to za chwileczkę, ale przypomnę, że wcześniej był Muniek i Pola wraz ze mną w Pucku na festiwalu Lata z Radiem w muzycznej poczcie UKF pan Rafał Skońskich. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Skońskich, dokładnie ze Stadnickiej Woli, która jest przyklejona do Końskich, jak dzielnica. Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Trójki. No cóż, spędzamy tutaj piękne chwile. Dla mnie to jest specjalna chwila, ponieważ jestem fanem Trójki od kilkudziesięciu lat. Miło nam. Samej listy słucham już bardzo długo. Przyjechałem dzisiaj tutaj, o 19. Tak, przyjechałem tutaj z żoną Katarzyną i Marcelinką. Ja osobiście trzecie podejście do Kate'ów. No i co? No na razie pogoda w sensie wiatrowym jest niesprzyjająca, natomiast... Troszkę wieje. No, przedwczoraj wiało, teraz już jest puściutko na Zatoce Puckiej, dokładnie w Kuźnicach. Jeżeli mogę, to chciałbym pozdrowić gorąco całe grono pedagogiczne z Mechanika Skońskich, szczególnie ekipę WF-istów, a także rodziny z Dziewałtowa i Stadnickiej Woli. Wujku Józku, dziękujemy Ci za nocowanie. Będzie dzisiaj Tote Afryka, już uprzedziłem, ale miało być coś innego. Chciałem powiedzieć tak, oczywiście, nie jestem lokalnym patriotą tutaj, bo miał być Hash Cookies, ale wiem, że wczoraj było, bo na plaży słuchałem Was. A dlaczego taki mało wyszukany utwór? Dlatego, że no, po pierwsze nie było dużo czasu na zastanowienie się, natomiast to są piękne wspomnienia z łódzkiego koncertu Toto. Oni na swojej stronie pozostawili pamiątkę w postaci tego właśnie koncertu. I myślę, że z racji pogody jest to... Wiem, że jest to utwór bardzo oklepany, ale jest jednocześnie piękny. Nie narzekajmy, bany utwór. Często jasne. Gramy Toto Afryka, a jeśli chodzi o Hash Cookie, to już niedługo nowy singiel. Dziękuję, gramy. Gramy. Toto i Afryka w muzycznej poczcie UKF. My jesteśmy na Molo w Pucku. Zapraszam Państwa gorąco. Dziś początek festiwalu Lata z Radiem. No i sporo atrakcji, bo trójkowo będzie od 19 lista przebojów programu trzeciego i Piotr Baron. Na scenie festiwalowej dziś warszawskie kombo taneczne i kapela ze wsi Warszawa, także zabawek będzie naprawdę sporo. A wraz ze mną pan Marek, który chciał zamówić również swoją piosenkę. Tak, witam serdecznie panie Tomku, witam wszystkich radiosłuchaczy. Jest południe, piosenka, której posłuchamy za moment, wydaje się bardziej przeznaczona na porę wieczorną, ale mnie się kojarzy z takim leniwym południem. No właśnie troszkę oddechu może dać. Może właśnie trochę oddechu, z taką dedykacją może dla tych wszystkich, którym pierwsza połowa dnia nie poszła najlepiej. Zespół Simply Red. Zespół Simply Red z festiwalu Lata z Radiem w Pucku. Muzyczna poczta UKF stąd z Molo. Zapraszamy Państwa, którzy są niedaleko i słyszą trójkę gdzieś w swojej okolicy. A na pewno usłyszał Pan Mateusz, a nawet chyba specjalnie przyjechał, prawda? Zdecydowanie tak. Przyjechaliśmy wraz z żoną Marleną specjalnie z Białogóry. I z córeczką malutką. I z córeczką, tak. Córeczka ma 8 miesięcy. A wygląda na doroślejszą. No, wyrośnięte dziecko, zdecydowanie. Przyjechaliśmy z Białogóry, gdzie przybywamy na wakacjach, a jesteśmy z Zabrza. Jesteśmy z Zabrza, chcieliśmy pozdrowić całą radiową trójkę, którą pierwszy raz w historii mamy okazję zobaczyć na żywo, a nie tylko w głośnikach. No to miło nam. i chcieliśmy pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Zamawiając piosenkę brytyjskiej grupy Belle & Sebastian o tytule Ali. Jest to piosenka, która parę lat temu w Londynie przysłowiowo zrobiła mi urlop i która towarzyszyła mi przez cały urlop w Londynie i do której czuję zdecydowanie ogromny sentyment. Czyli prawdopodobnie na liście przebojów państwa nie będzie, no bo maleństwo pójdzie spać. Tak, odpuścimy listę przebojów i odpuścimy koncerty wieczorne, gdyż nasze dziecko o godzinie 20 melduje się w łóżku grzecznie. W łóżku grzecznie, tak, z moją żoną. Tata by chętnie został oczywiście. No to może się wyrwać. Aczkolwiek tata kieruje i musi wziąć odpowiedzialność za tą rodzinę i za to dziecko, które musi się wyspać. Ale zameldujemy się w Pucku jutro i zobaczymy, jak dzień będzie przebiegał. Zapraszamy i gramy. Much darker, much harder than anything that happened to you. Belle & Sebastian z Pucka z festiwalu Lato z Radiem w Muzycznej Poczcie UKF, a wraz ze mną pan Mirosław. Dzień dobry. Dzień dobry. Z rodziną na wczasach? Z rodziną na wczasach. Przyjechałem z żoną Renatą i młodszą córką Weroniką, a pozdrowić chcemy przede wszystkim nasze dzieci, które zostały, chciały zostać w domu, to żeby nie było dorosłe już dzieci. No, myślę, że nie inaczej. Kacper i Zuzanna. Chociaż mogły z babcią zostać na przykład. Mogły z babcią, ale już sobie zastrzegły, że lepiej, żeby babcia nie przyjeżdżała. To my tylko mamy nadzieję, że dom będzie cały i przyjechaliśmy, żeby spotkać się z trójką i pozdrawiamy. Gdy nie ma w domu dzieci, tak. By wypadało. By wypadało. Ale piosenkę dedykujemy naszym dzieciom, a z repertuaru Gorillaz. Dziękuję bardzo. Myślę, że się ucieszą. To gramy. coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's coming up, it's there. Gorilla z muzycznej poczty UKF z Pucka. Jesteśmy na molo, zapraszamy wszystkich, którzy są niedaleko nas. A w studiu wraz ze mną pan Grzegorz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, z tego co wiem, to pan tu mieszka. Tak. No i pogoda będzie ładna do końca wakacji, czy nie? Chyba tak. Ale to pan jak górale potrafi taką pogodę przewidywać, czy tak po prostu pan sobie myśli i ma nadzieję? Mam nadzieję, że będzie. Co zagramy? Lata 70. Christie, Żółta rzeka. Yellow River. Dziękuję tak bardzo. Bardzo. Time has come. i Yellow River Christie w Muzycznej Poczcie UKF. W Pucku na molo jest przyjemnie, gorąco. Troszkę nie ukrywam, że słońce wychodzi na naszą stronę i właściwie jest prawie w zenicie i czuję, że mam gorącą całkowicie głowę. Ale damy radę. Pani Olga wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wakacjach? Czy pani tu mieszka? Na wakacjach. Jestem z nowego, z województwa kujawsko-pomorskiego. A mieszka pani tu w Pucku, czy gdzieś niedaleko? Teraz. Teraz gdzieś niedaleko w Rozewiu. Czyli co, dzisiaj wieczorem koncert? Niestety dzisiaj nie, ale jutro się wybieramy. No to jutro koniecznie, bo jak pani jest tak blisko, to nie można festiwalu Lato z Radiem ominąć i trzeba tu być koniecznie. Oczywiście. Co zagramy? Zagramy utwór zespołu Pink Floyd, Wish You Were Here. Gramy, dziękuję. Dziękuję. Think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Pink Floyd w Muzycznej Poczcie UKF z Pucka z festiwalu Lato z Radiem. Jesteśmy na molo. Muzyczna Poczta UKF już niedługo się będzie kończyła, natomiast o 14 to już kolejna audycja. Będzie w tonacji Trójki Piotr Pec, potem zapraszamy do Trójki Patrycjusz Wyżga. No i o 19 lista przebojów Trójki, ale to już z Zielonej Plaży, a nie z molo. A wraz ze mną pani Ewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani na wakacjach, pani Ewo, czy pani tu mieszka? Nie, ja przyjechałam szukać lata. I udało się znaleźć. Tak, pomyślałam, że tu będzie. Jest. Ale to drugi dzień w Pucku, czy wcześniej już pani szukała tego lata tutaj? Nie, wczoraj przyjechałam. To tak jak my zupełnie. Tak. No i lato przyjechało wraz z nami, co tak. Najważniejsze. Także jak ktoś jeszcze ma wątpliwości, czy przyjechać dziś do Pucka albo jutro, to tych wątpliwości nie powinien mieć, bo w końcu trwa festiwal Lata z Radiem. Tak, jest cudowne lato, jest przepięknie, słonecznie. No i będzie plaża zupełnie inna? Nie. Tak, będą plaże inne. Ależ oczywiście będą plaże bajkowe. Czyli? Zanzibaru. Dziękuję bardzo, gramy. Dziękuję. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi. Może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków, aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy, jaki powab, ale czemu nie? Przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. A my jesteśmy na plaży w Pucku i tu też jest pięknie dzisiaj. Wraz ze mną pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan stąd, z Pucka? Tak, zgadza się. To właśnie, jaka będzie pogoda? Jeszcze pana zapytam. No myślę, że oby się utrzymała taka jest teraz, to wszyscy powinni być w miarę zadowoleni, bo ostatnie dwa tygodnie nie były zbyt korzystne pod tym względem, więc myślę, że jakby było tak, to by będzie bardzo dobrze. Turystów dużo? Całkiem sporo, z każdym rokiem coraz więcej, bo trzeba przyznać, że kiedyś było dużo mniej, teraz jest no choćby takie imprezy jak ta tylko przyciągają coraz większą rzeszę turystów. Za chwilę pan zamówi utwór, ja się tylko pożegnam. W Warszawie Halina Bachowicz i Michał Jakubik, tu Ewa Lipowicz, Marcin Kocięba, Tomasz Żonda. Dziękujemy za muzyczną pocztołkę w Zmola w Pucku, a teraz pan Krzysztof zapowie swój utwór. Tak, bardzo proszę o zespół Dżem, Wehikuł Czasu. Gramy, dziękuję. Dziękuję.